tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Boże Narodzenie przypomina, że wszyscy jesteśmy braćmi. W pierwszy dzień świąt zwraca na to uwagę były proboszcz w diecezji witebskiej. Dla ponad 20 tysięcy chorych na COVID leczonych w szpitalach to szczególnie trudne święta. Szopkę zbudowaną przez krakowskich franciszkanów, jak co roku odwiedzają tłumy. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Narodzenia Pańskiego. W tradycji chrześcijańskiej to święta upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Były proboszcz w diecezji witebskiej na północnym wschodzie Białorusi, ksiądz Wieczesław Barok, współprowadzący w Warszawie duszpasterstwo dla katolików z Białorusi, zwraca uwagę, że Boże Narodzenie przypomina, że wszyscy jesteśmy braćmi. Pięknie, że razem, niezależnie od tego, do jakiej narodowości należymy, możemy świętować to święto. Przecież tak powinno być, bo Chrystus, który staje się człowiekiem i przychodzi na ten świat, pozwala nam wszystkim, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, do którego państwa przynależymy, zwracać się do naszego Boga jak do swojego Ojca. I dzięki temu mamy przekonanie, że pomiędzy sobą my wszyscy jesteśmy braćmi. Zakłada się, że pierwsze oficjalne obchody Świąt Narodzenia Pańskiego miały miejsce po wybudowaniu Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem w pierwszej połowie IV wieku. Tradycyjnie okres Bożego Narodzenia kończy się świętowaniem Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. To są szczególnie trudne święta dla ponad 20 tysięcy chorych na COVID leczonych w szpitalach, podobnie jak dla tysięcy lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych opiekujących się chorymi. Choć spada liczba zakażeń, to wielu pacjentów na zamkniętych oddziałach wciąż walczy o życie. Wśród chorych, którzy spędzą święta na oddziale dla pacjentów z COVID, jest pan Jan. Zachorowałem w pracy, był mi pisany respirator, no ale się jakoś udało to uniknąć. No niestety, no żona sama też po COVID-zie, sama w domu, dzieci daleko, także smutne i z jednej strony radosne. Anna Górska, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Zakaz odwiedzin niestety wciąż obowiązuje. Nie ma możliwości połamania się opłatkiem z bliską osobą, zwykłej rozmowy. Święta są bardzo pracowite, bo wielu chorych jest w ciężkim stanie, mówi pielęgniarka ze szpitala tymczasowego w budynku dawnego Centrum Urazowego w Krakowie, Teresa Woźniak. Jest tak dużo pacjentów, którzy pogarszają się z dnia na dzień. Czasami jest tak, że jak przychodzimy na dyżur, widzimy pacjenta, który mógłby być na przykład moim tatą, moją mamą i przechodzimy na kolejny dyżur i okazuje się, że już go nie ma na przykład. Minionej doby w Polsce odnotowano niemal 11 tysięcy zakażeń koronawirusem. Tłumy odwiedzają szopkę zbudowaną przez krakowskich franciszkanów. Od wczorajszego wieczora na placu między Pałacem Biskupów Krakowskich a Bazyliką Franciszkanów trwają jasełka i koncerty kolęd. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszą się zwierzęta. W tym roku w zagrodzie stanęły m.in. lamy i osiołek. Chrystus się narodził! Chwalmy go! Są żywe zwierzęta. Jest tak ładniej. Już drugi raz jestem. Osiołek, Martyna. Który ci się podoba osiołek? Gdzieś mi się podoba, to jest myślę najważniejsze. Co roku tradycyjnie to taki świąteczny spacerek. Czego to jest okazja? No do wspólnego spotkania, do kolędowania. Do takiego odpoczynku po świątecznej uczcie. Chcieliśmy też wraz z naszymi dziećmi, które tutaj są w roli aniołków i pastuszka, móc im też w taki sposób pokazać świętowanie Bożego Narodzenia. Zwyczaj żywej szopki pochodzi z XIII wieku. Długie kolejki ciężarówek oczekują na wyjazd z Polski przez przejścia graniczne z Białorusią w Lubelskiem. W Koroszczynie kolejka ciężarówek sięga blisko 50 kilometrów. Na odprawę czeka 2000 pojazdów. Średni czas oczekiwania to 42 godziny. Kolejka tirów rozpoczyna się w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego. Wygląda dużo kiepsko. Stoi mam 40 godzin. Поле, ніц нема, ні туалета, ні склепу, і отака ситуація. Свята тяжка. Ну, ходили ми зараз до поліціянтів і гадалися з ними, і ніц не нам конкретно не мовили. Кажуть, чекати, чекати і чекати. Не сподіваємося цього. Ніякого свята, які ж тут свята. То не є робота, то не є життя.

trimmings and in the mistletoe. Program trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 17. Dobry wieczór Państwu. Witamy w składzie: Katarzyna Hirst-Wojtkowska, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie w świąteczne sobotnie popołudnie, no a w nim jak zwykle płyty nowe i nieco starsze oraz takie, których jeszcze nie ma. Najnowszy ze świątecznych krążków, jakie do mnie dotarły, jest dziełem brytyjskiego tria wokalnego The Pupini Sisters. Tangle tied around my brain. The Pupini Sisters, jak zwykle fantastyczna stylizacja wywiedziona z wokalnej tradycji ery swingu. I to najnowsza płyta z czterema takimi świątecznymi utworami. Proszę posłuchać jeszcze tego, szukając w pamięci muzycznych odniesień. Cóż tam pamięć państwu podpowiada? Jakieś szufladki się otwierają? Dziadek? Orzechy może? Król myszy? No dobrze, dobrze. Program trzeci, Dym na wodzie. Nie jestem wielkim fanem ani zbieraczem przesłodzonych zwykle świątecznych śpiewanek, ale stylowe nagranie w wykonaniu dobrego bluesmana zawsze znajdzie miejsce na mojej półce z płytami. Now I'm living. this morning hill. I've gotten good music on the radio. Joe Bonamassa i jego świąteczny blues. A skoro święta Bożego Narodzenia, no to pora na muzyczne prezenty. Z pewnością znana jest Państwu, choćby ze słyszenia, anglosaska tradycja pod nazwą Boxing Day, Dzień Prezentów w Pudełkach. Aby do niej nawiązać, do dzisiejszej audycji przyniosłem tak zwane boksy płytowe, czyli płyty w pudełkach, często bardzo efektownych, no a w tych boksach zwykle płyt kilka lub nawet kilkanaście z unikatowymi, najczęściej nagraniami. Zacznijmy od pudełka z płytą liczącą sobie pół wieku. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Pół wieku temu, w październiku 1971 roku, ukazał się piąty album Cata Stevensa, Teaser and the Fire Cat. To był sławny już wtedy wykonawca. Cat Stevens w utworze Morning Has Broken na fortepianie zagrał Rick Wakeman, no ale z kim on wtedy nie grał. Wydana w tym roku pudełkowa, jubileuszowa edycja tej dawnej płyty zawiera, jak to zwykle bywa, remasterowany oryginał oraz remiksy i wersje demo zawartych na niej piosenek. Yes, I'm being followed by a moon shadow, and if I ever lose my eyes, oh, if I lose my eyes, I won't have to cry. And if I ever lose my hands, oh, if I lose my hands, I won't have to fight. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, leaping and heaping a moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my mouth, oh, if I lose my mouth, I won't have to talk. And if I ever lose my legs, oh, if I lose my legs, I won't have to walk. To find me, I asked the faithful light. Did it take long to find me? And is it gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, a racing, chasing a moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my mind, oh, if I lose my mind, I won't have to think no more. Moon shadow, moon. shadow, racing and chasing a moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow. Moon Shadow Cata Stevensa usłyszeli Państwo w autorskiej wersji demo z 70 roku. Potem w tej wersji ostatecznej na albumie był jeszcze chórek i więcej gitar. No to taki typowy rarytas z archiwum umieszczany na takich boksowych płytach, ale na tej płycie jest jedna solidna niespodzianka. I gave my last chance to you, don't hand it back to me, bitter blue. I've done all one man can do, don't pass me up, oh bitter blue. Cause I've been running a long time on this traveling ground, wishing hard to be free of going round and round. I've been moving a long time, but only up and down. I gave my last hope to you, don't hand it back to me, bitter blue. I've done all one man can do, please help me lose this bitter blue. Cause I've been waiting a long time, eons been and gone, looking at the horizon for my light to dawn. Yes, I've been living a long time, looking on and on. Drifting under the dream clouds, past the broken sun. Yes, I've been living a long time to be back beyond. I gave my last chance to you, don't hand it back to me, bitter blue. Don't hand it back, don't hand it back, bitter blue. I've done all one man can do, don't pass me up, oh bitter blue. Don't pass me up, don't pass me up, my bitter blue. I gave my last chance to you, don't hand it back to me, bitter blue. No to jest niespodzianka, to niespodzianką jest najnowsze nagranie Cata Stevensa, bo nowa, taka bardziej mroczna wersja piosenki Bitter Blue, nagrana przez artystę w tym roku i dodana do tego jubileuszowego wydania albumu Teaser and the Firecat. To skoro jesteśmy przy płytach liczących sobie pół wieku, ewentualnie pół wieku z ogonkiem, w kwietniu 1970 roku ukazał się trzeci album zespołu Jethro Tull, Benefit. W ubiegłym miesiącu z pandemicznym poślizgiem został wydany jubileuszowy boks na 50-lecie. To share it with you, you would stand. Just because I have a name, well, I've got nothing to say. Benefit zespołu Jethro Tull z 1970 roku. Staranny remaster znacząco poprawił wartości brzmieniowe tego dość wiekowego wydawnictwa. No i jak zwykle w takim boksie mamy różnego rodzaju dodatki. Zajmiemy się w szczególności jednym utworem. What I call myself. Ci z Państwa, którzy mają w winylowej kolekcji Benefit Jet Rotal, zapewne podskoczyli do góry. Przecież na tej płycie nie ma utworu Teacher. Albo Państwo zapewne w kolekcji mają wersję europejską, brytyjską na przykład. Otóż on był na long playu, ale w wydaniu amerykańskim. I to właśnie była ta wersja. W Europie i w Wielkiej Brytanii Teacher ukazał się tylko na singlu. I brzmiał tak. To tak brzmiała ta singlowa wersja i czy Państwo dostrzegli różnicę dość istotną? Na wersji singlowej nie ma fletu, jest tylko gitara i organy Hammonda. Na tej amerykańskiej wersji longplayowej flet oczywiście był. No ale to na singlu też pięknie zagrane. To największy przebój z tego okresu zespołu Jet Rotal z okresu roku 70, gdy ukazała się płyta Benefit. Program trzeci, Dym na wodzie. Dokładnie 50 lat temu, w 1971 roku, wydany został szósty album studyjny The Doors, L.A. Woman. Ostatni z wokalistą Jimem Morrisonem. Choć to znana i wielokrotnie wznawiana płyta, na 50-lecie także mamy specjalne pudełkowe wydanie, a jego ozdobą jest takie oto nagranie. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, to this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man. Znaleziona niedawno pierwsza surowa wersja Jeźdźców Burzy nagrana w Sunset Sound Studios jeszcze przed sesją LA Woman. Jeszcze bez burzowych efektów, oczywiście dodanych dopiero potem w finale na płycie LA Woman. Najbogatsza wersja tego jubileuszowego wydawnictwa to trzy płyty kompaktowe, no takie wydawnictwo dla największych fanów amerykańskiego zespołu. Mamy tu długie nagrania z muzyką przerywaną naradami i żartami muzyków, no ale to taka wyprawa w przeszłość, do studia, do osób, gdy pracowali nad tą płytą. No i tu się wtrącę, bo to właśnie przykład takiego nagrania absolutnie nieedytowanego, jak pracowali nad kolejnymi piosenkami. No zdaje się, próbują po prostu Morrisona przekonać, że jest świetny i żeby...